أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 122. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet buyurursa 122 ile 126. ayeti kerimeler arasını bugün sohbetimizin konusu yapma gayreti içerisinde olacağız. Ve hususiyetle 124 ve 125. ayeti kerimeleri bugün masaya yatırmaya ve nasibimiz olan azıkları da edinmeye çalışacağız. Dolayısıyla ben vakti de iktisatlı kullanmak adına müsaadelerinizle hemen Nisa suresi 124 ve 125. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da konuşulması icap eden, üzerinde durulması gereken konuları da inşallah konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 124 ve sonrasındaki ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Erkek olsun, kadın olsun, her kimde mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşlerinden doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden din bakımından daha güzel kim vardır ki? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Okuduğum ayet-i kerimeler mealde de siz şahit olduğunuz üzere kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, salih amel ve ihsan konularına temas ediyor. Bizler de bugünkü sohbetimizi hususiyetle ihsan konusu, riya konusu üzerinde şekillendirmeye çalışacağız. Tabii az önce de söyledim, sohbetimizin temelini Allah'a adanmış olan ameller teşkil ediyor ama öncesinde temas edilmesini gerekli gördüm. Birkaç mesele var, onlara inşallah değineceğim. Allah Azze ve Celle 124. ayeti kerimede salih amelden bahsediyor. 125. ayeti kerimede de ihsanla iş yapmaktan bahsediyor. Bu kişiyi bizler için aslında Tefsir-i Furkan'ın 180. dersi bugün elhamdülillah Rabbil Alemin. Bugünün azı olarak bu anlamda yeter. Yani ben klişe sözümü söyleyeyim. Elimi yüzüme çalsam, kürsüden insem 124 ve 125. ayet-i kerimeler meal bakımından bugünün azı olarak yeter. Aslında Allahu Azza ve Celle salih amel ve ardından da ihsanla iş yapmaktan bahsediyor. İhsanla riya bulaşmamış, birilerini hoşnut etme gayesiyle yapılmış olmayan bir amel, ihsan ve ihlas, bu amel konusuna hususiyetle ve bu amel türüne inşallah detaylı bir şekilde değineceğiz ama öncesinde bu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan girizgah mahiyetinde birkaç meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli kardeşler, amelin ehemmiyetinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Salih amelin anlaşılabilmesi için amel etmenin bizler açısından ne kadar kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani cennetimiz ve cehennemimiz açısından amelin ne kadar önemli bir yerde durduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Amel. Bugün çok kolay harama tevessül edebiliyoruz. Doğru mu? Bugün çok kolay bir şekilde haramların içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. İştigal edebiliyoruz. Ama bunların hepsi birer amel ve amelin ciddiyetini ve amelin ne kadar önemli olduğunu inşallah konuşacağız girizgah bölümünde. Abes telakki etmezseniz bir soru sormak istiyorum. Sadece konuya girişim daha kolay olsun diye soruyorum aslında soruyu. Abestir ama soracağım. Desem ki her birinize ayrı ayrı böyle bir fırsatım olsa, hatta insek Kızılay Meydanı'na, ekranları başındaki kardeşler de bulundukları şehrin merkezine inseler ve sormak, sual etmek gibi imkanımız olsa ve her bir ferde ayrı ayrı sorsak, iman ehli için söylüyorum tabii, desek ki onlara, kardeşim cennet ehlinden olmak ister misin, cennete girmek ister misin desek, cevaben bu evet olacaktır. Hatta ben inanıyorum, hocam bu abestir ya, ya iman eden bunun için işte bir şeyler yapmaya çalışan birisi için bu soru abes yani. Tabii ki cennete girmek istiyoruz deriz cevaben. Allah bizi cennet ehlinden kılsın. Allahümme amin. Şimdi cennet istiyoruz. Buna mukabil de Allahu Azza ve Celle'nin cennetin nasıl kazanılacağına dair bir formülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kolay. Birçoğumuzun da aslında terkip olarak ezbere bildiği bir formül. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ Subhanallah. Bu terkibi ezbere bilmeyen var mı? Birçoğumuz. Birçoğumuz biliyor. Kur'an'ın yani nasların totaline baktığımız zaman bu terkibe çok sık rastlarız. Hatta vel asırda da hüsrana uğramaktan kurtulacak olanları kimler olduğunu beyan ederken Allahu Azza ve Celle vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat. Bu beyan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye aittir. Az önce ben size bir sualde bulundum. Dedim ki cennet ehlinden olmayı istiyor musunuz? İstiyor muyuz? Cevaben dedi ki evet, bu burada kalsın. Ve biz cennet ehlinden olmayı murad edenlere Allahu Azza ve Celle cennetin anahtarlarını tevdi etmiş. İçerisinde şek ve şüphenin olmadığına inandığımız Kur'an ayeti diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ İman eden ve salih amel ortaya koyanlara müjdeler olsun, cennet var diyor Allah. Cennetler var diyor hatta. Az önce sordum. Cennet istediğimizi deklare ettik. Burası şahit, ekranlar şahit, melekler şahit, Allah da şahit. Biz cennet istiyoruz. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki cennet iman edenler ve salih amel işleyenlerin hak ettiği yerdir. Öyleyse Allah Azza ve Celle cennetin anahtarlarını bize sunmuş. Bugün konumuz iman olmadığı için onu da bir kenara koyuyoruz. Devam ediyoruz. Demek ki biz salih amel ortaya koyduğumuz zaman Allahu Azza ve Celle bize arzu ettiğimiz, murad ettiğimiz cennetini ikram edecek. Allahu Ekber. Azık olarak bu yeter. Biz cennet ehlinden olma konusunda samimiysek Allahu Azza ve Celle ki o la yuhlifullahu mi'ad. Allah Azza ve Celle midadından asla, sözünden asla dönücü değildir. Diyor ki salih amel işleyenlere işledikleri bu salih ameli mukabilinde cennet var. Dolayısıyla salih amel ve amel bu anlamda önemli kıymetli kardeşler. Harama mı tevessül ettik? Dolayısıyla bizim amelimiz ya bizim cennetimiz olacak ya da bizim cehennemimiz. Bu kadar önemli. Bir düşünün. Ortaya koyduğunuz herhangi bir amel, vallahi bu zerre miskali bir amel de dahi olsa, bu sizin cennet vesileniz de olabilir, cehennem vesileniz de. Bir su bardağını buradan alıp buraya taşımak mesabesinde de olsa, bu belki sizin cennet vesileniz olacak, belki de Allah'ın razı olmadığı bir tutumsa, cehennem vesileniz olacak. Ve unutmayın dostlar, kerim kardeşler, ekranları başındaki hazirun, biz her bir amelimizden ötürü Allah'a hesap vereceğiz. Bir ayeti kerimeyi sizlerle paylaşacağım. Amelin cenneti ve cehennemi kazanmak noktasında ne kadar önemli olduğunu daha iyi ifade edebilmek adına. Allahu Azza ve Celle Güneşe yemin ediyor. Doğru mu kardeşler? Kur'an'ın ayetlerini incelediğimiz zaman Allah Azza ve Celle neye yemin etmiyor ki? Yeri geliyor وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Bakıyoruz Allah güneşe yemin etmiş. Aya yemin etmiş. لَا اُقْصِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ. Belede yemin etmiş Allah. وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ. İncire yemin etmiş. Zeytine yemin etmiş. Allahu Azza ve Celle birçok şeye yemin etmiş. وَالْعَصْرِ. Asra yemin olsun ki demiş Allah. Ama dostlar, kerim kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'ında çok az yerde kendi zatına yemin veriyor. İşte o ayeti kerimelerden bir tanesinde buyuruyor ki: "Fevarabbike lenes'elennahum ecma'ina amma kanu ya'malun." Allahu ekber. Şems'e yemin verdi. Ay'a yemin verdi. Belede yemin verdi. Tine yemin verdi ve Allah kendi zatına da yemin verdi. Ayet mühim. Yeminle başlıyorsa daha da mühim. Ama hele ki Allah ayete kendi zatıyla yeminle başlıyorsa daha da mühim. Diyor ki senin Rabbine yemin olsun ki onların yapmış olduğu her bir amelden onları bir bir hesaba çekeceğiz. Allahu Ekber. لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yaptıkları her bir davranıştan ötürü, ama her bir davranıştan ötürü biz onları hesaba çekeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Miskal niteliğinde, belki değersiz addettiğimiz ama tevessül ettiğimiz bir fiil haram, bir haram fiil işlemiş olacağız, amel etmiş olacağız, bizim cehennemimizin vesilesi olacak. La kadderallah. Belki de tam aksi, miskal niteliğinde bir amel, ama Allah'ın razı olduğu bir amel, bakıyoruz ki bizim cennet vesilemiz olmuş. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Atomu yıllar sonra bulmuşlar. Allah diyor ki zerre. Zerre miskali de olsa, hayır mı işlediniz? Bunun karşılığı Allah'ta var. Şer mi işlediniz? Bunun karşılığı da var ve Allah buna icabet edecek. Sevapsa sevap, ikabsa ikab. Onun için ameli önemseyeceğiz kıymetli kardeşler. Çünkü amel, bugünün ser levhasını paylaşıyorum. Bugünün azığı olsun inşallah. O da şu, bizim amelimiz ya bizim cennetimiz olacak ya da bizim cehennemimiz. Diyemeyiz ki ya amel çok. Allah soracağım diyor. Şimdi kıymetli kardeşler. Az önce dedim ki girizgahta o dedim ya bize birazdan lazım olacak bir soru tevcih etmiştim size. Demiştim ki cennet ehlinden olmayı istiyor muyuz? Siz de demiştiniz ki evet. Allah da sözümüze şahittir. Öyleyse bize düşen cennetlik olabilmenin yolunu bizi cennete götürecek olan amellerin peşini kovalamaktır. Oturduğumuz yerden cenneti terennüm etmek bizi cennete götürmeyecektir. Bunu Allah için not edin. Oturduğumuz yerden cenneti sayıklayıp durmak bizi cennete götürmeyecek, ulaştırmayacak. Cennet, cennet, cennet. Sabaha kadar söyleyebilirsiniz. Bence hiç bir mahsuru yok. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Kur'an-ı naslardan anladığım kadarıyla söylüyorum. Sabaha kadar söylediğiniz cennet sizi cennete ulaştırmayacak. Bizi cennete ulaştıracak yegane şey Allah Azza ve Celle'nin arzuladığı iman ve salih amel. Öyleyse biz kullarına düşen kerim kardeşlerim cennete götürecek amellerin ardını kovalamak. Hangi amelden Allah razıysa ve bunun karşılığında kullarına cenneti vaat ettiyse hep bir ağızdan kıyam edeceğiz, haykıracağız. Diyeceğiz ki o amel benim, o iş benim. Talip olacağız o işe. Allah'a müracaat edeceğiz. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edeceğiz. Diyeceğiz ki bize cennete götürecek olan amelleri öğretin. oturduğumuz yerden cennet gelmiyor. Ve bir bu, ikincisi paylaşacağım nas'ın içerisinde neler var? Bu bir, ikincisi en ufak bir amelin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu bizim aslında ya cennetimiz ya da cehennemimiz olacağını ifade eden, bu iki azığı bünyesinde taşıyan bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Ne dedim ilk önce? Cennetlik amellerin ardına düşeceğiz. Çünkü oturduğumuz yerden cennet bize gelmeyecek. İman ve salih amel. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَم۪يلُوا الصَّالِحَاتِ خَلَاسِ. Oturduğumuz yerden cenneti arzu etmek bizi cennete ulaştırmayacak. Cenneti soracağız. Cennete nasıl gidilir soracağız. Bizi cennete ulaştıracak amellerin ardına düşeceğiz. Kovalayacağız. Eğer cennet ehlinden olmak istiyorsak, ki az önce evet dediniz. Doğru mu? Allah sözünüze şahit. Muaz radıyallahu anh, Muaz bin Cebel. Size kaynak da söyleyeyim hemen, Tirmizi'nin tahric ettiği sahih bir hadis-i şerif. Hikaye değil. Muaz bin Cebel radıyallahu anh kendisi anlatıyor, rivayet ediyor. Bir gün bir seferdeyiz diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamla birlikte. Diyor ki yürüyorken birden öyle tevafuk ettik ki Allah'ın Resulü ile yan yana geldim. Ve de diyor etrafımızda bizden başka kimse yoktu. Yalnız kaldık. Hemen döndüm Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama. Dedim ki ya Resulallah, bana öyle bir amel öğret ki, bakınız az önce cennet istediğimizi söyledik. Hep geliyorum aynı yere. Evet dedik. Muaz bin Cebel de istiyor olmalı ki, Allahu Alem, soruyor Allah'ın Resulüne. Diyor ki ya Resulallah, bana öyle bir amel öğret ki ben onu yaptığım takdirde cennete gireyim, cehennemden de uzak durayım. Bak cennetin peşine düşmüş yiğit adam. Onun derdi cennet. Sadece diline pelensenk etmemiş cenneti. Ya Resulallah, ben cenneti istiyorum ama sen de bana hele bir öğret, cennete nasıl gidilir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki dikkat edin dostlar. Muaz, çok önemli bir şey sordun sen bana. Allahu Ekber. Çok önemli bir mesele sordun. Dur. Madem sen cennet istedin Muaz, öyleyse dinle. Sadece Allah'a kulluk edeceksin. Allah'tan başkasını Rab olarak tanımayacaksın. Namazını kılacaksın. Orucunu tutacaksın. İmkanın varsa zekatını vereceksin. Ve imkanın doğrultusunda da hacca gideceksin. Oldu mu Muaz? Oldu ya Resulallah. Cennete götürecek amelleri soruyor. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam cenneti murad eden bir sahabeyi bulmuş. Ona cennetin yolunu açacak azıkları vermeye devam ediyor. Diyor ki Muaz, sana daha da hayır kapıları açacak başka şeyler de öğreteyim mi? Allahu Ekber. Öğret ey Allah'ın Resulü. Dedi ki kimsenin oruç tutmadığı bir zamanda oruç tut ey Muaz. Herkesin yattığı bir saat diliminde ayağa kalk. Allah için secdeye dur ey Muaz. Tamam ya Resulallah. Cennetin yolunu isteyene Allah'ın Resulü veriyor. Diyor ki ey Muaz, madem sordun, sana hayır kapılarını öğretmeye devam edeyim mi? Sana dinin başını, sana dinin direğini, sana dinin zirvesini anlatayım mı ey Muaz? Anlat ey Allah'ın Resulü. Dinin başı İslam ey Muaz. Dinin direği namaz ey Muaz. Dinin zirvesi de cihattır ey Muaz. Tamam ya Resulallah, not ediyor. Çünkü cennet istiyor Muaz. Bir müddet sonra Allah'ın Resulü ile yürüyorlar ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah'ın Resulü Muaz, az önce anlattıklarımın hepsini kapsayan bir faktörü sana öğreteyim mi? Bir saikten sana haber vereyim mi? Önemli bir etkenden sana haber bildireyim mi? Bunların hepsini kapsayacak. Söyle ya Allah'ın Resulü. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Muaz diyor ki iki elini şu diline götürdü, dedi ki Muaz buna sahip ol yeter. Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz bu dilimizden de mi hesaba çekileceğiz? Hepsini anladım da biz bundan da mı hesaba çekileceğiz? Allah Azza ve Celle bundan ötürü bize soracak mı? Allah'ın Resulü tebessüm ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki anasız kalasın Muaz. Ananı kaybet değil mi? Diyor ki bilmez misin ki insanların birçoğu yüzünün üstünde cehenneme sürüklenmiştir. Aha da bunun yüzünden. Ananı yitire mi? Vallahi bundan bile Allah'ın bize hesaba çekeceğini öğretti Muaz bize. Ve yine cenneti murad eden bir kişinin ısrarla cennetlik amelleri öğretmesini talep eden bir Muaz'ı dinledik. Radıyallahu anh. Bunu niçin paylaştım kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar? Biz cennet ehlinden olmayı murad ediyorsak, cennetin yolunu arzu ediyorsak, cennete götürecek amellerin ardına düşeceğiz. Oturduğumuz yerden cennet türküsünü çağırmakla cennet gelmeyecek. Dostlar, amelin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve amele ehemmiyet vereceğiz ama bizi cennete götürecek olan amel türü sıradan bir amel değil. Nasıl bir amel? Salih amel. Şimdi tabi ciltlerce dolusu bununla alakalı münazaralar, işte münakaşalar, tartışmalar yapmışlar. Bunu buraya taşıyacak halimiz yok. Salih amelin bir tarifi var. Salih amel, şer'i hükme muvafakat eden ve buna artı ilave olarak da ihsanla ve ihlasla yapılan ameldir. Niçin böyledir ifade edeyim? Şer'i hükme muvafakat demek, Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu çerçeveler doğrultusunda yapılan amel demek. Ama amelin şer'i hükme muvafakat etmesi salih amel olması için yeterli değil. Çünkü salih amelin bizim sokak jargonundaki karşılığı Allah Azza ve Celle'nin onay verdiği amel demektir. Dolayısıyla şer'i hükme muvafakat etmesinin yanında Allah'a hasredilmiş bir amel olması gerekir. Riyasız, başka birilerini memnun etme kaygısı olmayan saf bir amel. Daha iyi anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Sadece Allah'a hasretmek gayesiyle bir Müslümanın oruç tuttuğunu düşünün. Sırf Allah'ı arzu etmiş, sırf orucunu Allah'a adamış, Allah'a vermiş. Riya yok, kibir yok, gösteriş yok, tesmih hastalığı yok, hiçbir şey yok. Saf, duru, arı, halis ve muhlis bir amel. Allah'a hasretmiş bir oruç ama bayram günü tutulan bir oruç. Oldu mu? Niye? İhlas yetmiyor. Ama şer'i hükme muvafakat da sağlamıyor. Bu önemli. Hani sahabenin bir tanesini mescitte kenarda namaz kıldığını görüyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabenin samimiyetinden şüpheniz var mı? İhlasından şüpheniz var mı? Allah'a adanmış bir amel olmasından hiç şüpheniz var mı? Vallahi benim yok. Durmuş, köşede namazını kılmış, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiş. Allah'ın Resulü diyor git yeniden kıl. Olmadı. Kılıyor, geliyor. Allah'ın Resulü diyor ki git. Yine olmadı. 2-3 defa gönderiyor. Allah'ın Resulü diyor ki kıyamı böyle yapacaksın. Sucudu şöyle yapacaksın. Rukuyu şöyle yapacaksın. Şöyle oturacaksın. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bütün samimiyetiyle Allah'a adanmış olan bir amele dedi ki olmadı. Çünkü şer'i hükme muvafakat sağlayan bir amel bir namaz değildi de ondan. Onun için salih amel böyle açtık, böyle yorumladık. Şer'i hükme muvafakat sağlayacak, buna artı olarak da riyadan uzak Allah'a hasredilmiş olacak. Vallahi siz bütün rukularına, sucudlarına, kıyamlarına riayet ettiğiniz bir namaz kılın. Ama insanlar ne kadar da güzel namaz kılıyorlar desin diye kıldıysanız, Allah'a hasredilmemiş bir amel oldu ise, o Allah'ın razı olduğu salih amel değildir. Bu böyledir. Şer'i hükme muvafakat edersiniz, ama ihlas yoktur, ihsan yoktur, riya vardır işin içerisinde, iptal. Ne dedim? İptal. Bir düşünün dostlar. Meselenin ehemmiyetine vurgu yapmaya çalışıyorum. Allah için. Ve söylediklerim başta nefsimedir. Bir amel yapıyorsunuz. Ömrünüzü harcıyorsunuz. Allah için yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama birilerini memnun etme gayesi taşıyorsunuz. Bizim amiyane, sokak jargonunda ona boşa kürek çekmek derler. Bakmışsın ki sağına sonuna hala aynı yerdesin. Namaz kılmışsın ama birileri beğensin diye kılmışsın. Nafile oruç tutmuşsun. Maşallah ben hiç iftar ettiğini görmedim şu mübareğin ya. Demeleri için tutmuşsun. Allah'a hasredilmeyen bir amel, şer'i hükme muvaffakat sağlasa da iptal, boş. Onun için salih amelin, daha doğrusu amelin salih olabilmesi, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde kıymet bulabilmesi için muvaffakat sağlayacak, bir de sadece Allah'a hasredilmiş olacak. Riyadan arındırılmış, muhlis. Vallahi yoksa akıbet hüsran. Çok kötü yani. Ben size Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis paylaşayım. Daha önce anlattığımı hatırlıyorum ama nerede, nasıl, kaçıncı derste yakın bir tarih olmadığı kesin. Amele riya karışırsa akıbetinin nasıl olacağını daha iyi anlatabilmek adına paylaşıyorum. Bir tablo resmetmeye çalışacağım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadisi şerif. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kıyamet günü hesabı ilk olarak görülecek bir şehit Allah'ın huzuruna getirilir. Allahu Azza ve Celle o kuluna der ki, ey kulum sana dünyada şöyle şöyle şöyle nimetler bahşetmiştim. Allahu Azza ve Celle kuluna bahşettiği nimetleri saydıktan sonra kul diyecek ki, ya Rabbi doğrudur. Sen bana bu nimetlerin hepsini verdin. Diyor ki rivayette, hadiste, kul Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu nimetleri ikrar ettikten sonra Allahu Azza ve Celle sual edecek. Ey kulum, sana bahşetmiş olduğum bu nimetlere mukabil sen ne yaptın? Bunun karşılığında sen ortaya ne koydun? Bana neyle geldin? O da diyecek ki, ya Rabbi, senin bana ikram etmiş olduğun onca nimetlere karşılık ben senin davan dinin uğruna çarpıştım ve şehit oldum geldim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuracak ki, ey kul, yalan söylüyorsun, yalan konuştun. Senden için insanlar ne kadar da yiğitçe çarpışıyor, ne kadar da cevval, cengaver bir adam ya, böyle çarpışanını hiç görmedik desinler diye çarpıştın ey kul. Ama muradına nail oldun. Senden sonra insanlar senden için ne kadar da cevval bir adam, ne kadar da böyle gözü kara savaştı dediler. Umduğuna nail oldun ey kul diyecek ve Allah emir verecek. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek. Allahu Ekber. Sen dünyada murat ettiğine nail oldun. Sonra diyor Allah'ın huzuruna bir kul getirilecek. Alim. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyle kolay falan da anlatıyorum zannetmeyin. Anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin Allah. Alim. İlim sahibi birisi getirilecek Allah'ın huzuruna. Söyleyecek Allahu Azza ve Celle, ey kulum, dünyada ben sana bunca nimetler verdim. Kul Allahu Azza ve Celle'nin kendisini nimetlendirdiğini hatırlayacak ve Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu nimetlerini ikrar edecek. Diyecek ki doğrudur ya Rabbi. Ve bunun üzerine alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, ey kulum, sen sana ikram ettiğim onca nimetlere karşılık ne yaptın? Bana neyle geldin? Elinde ne var? Diyecek ki ya Rabbi, bana ikram etmiş olduğun onca nimetlere mukabil ilmimi bütün insanlığa anlattım. Hatiplik yaptım, vaizlik yaptım, Kur'an'ını öğrettim, dinini öğretmeye çalıştım insanlara. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle o kula hitaben diyecek ki, yalan konuşuyorsun ey kul. Yalan söyledin. Senden için ne kadar da güzel bir hatip desinler diye anlattın. Senden için ne kadar da güzel bir vaiz ya maşallah desinler diye anlattın. Ne kadar da güzel Kur'an okuyorlar diyor desinler diye okudun. Ey kul, senden sonra o istediğin her şeye nail oldun. İnsanlar senden için murat ettiklerini söylediler. Öyleyse şimdi Allah emir verdi, yüzüstü cehenneme sürün. Sonra Allah'ın huzuruna bir kulluğa getirilecek. Ki infakıyla meşhur bir kul. Aynı şeyleri Allahu Azza ve Celle ona da sual edecek, söyleyecek. Diyecek ki ey kul, sana dünyada nimetler vermiştim. O kul da ikrar edecek ve diyecek ki ya Rabbi doğrudur. Peki sana ikram ettiğim onca nimetler karşılığında ne yaptın? Ya Rabbi onca nimetleri aldım, senin davan dinin uğrunda infak ettim. Dediğinde Allah diyecek ki yalan konuştun ey kul. Senden için ne kadar da cömert adam desinler diye infak ettin. Öyleyse Allah emir verecek. Diyecek ki yüzüstü sürün. Sen dünyada murad ettiğine nail oldun ey kul. Diyor ki Ebu Hureyre, Allah'ın Resulü sustu. Sonra geldi. Eliyle benim dizlerime vurdu ve dedi ki ey Ebu Hureyre, anlatılan bu zümre var ya, Allahu Teala'nın cehenneme ilk koyacağı insanlardır. La kadar Allah. Allah bizi böyle olmaktan muhafaza buyursun. Ey Ebu Hureyre, bu dinlediğin zümre var ya, Allah'ın cehenneme atacağı ilk zümredir. İlk insanlardır. Ne oldu amel? İnfak etmişti hani kul. Ha? Cihat etmişti. Canından vazgeçmişti kul. İlmi sağa sola, oraya gitti, buraya gitti, kilometre, binlerce kilometre yaptı. Anlattı bir şeyler. Ama boşa kıyak çekmiş. Hatta sıfır. Hatta zarar. Onun için bir amele riya karışırsa akıbeti böyle oluyor. Allah bizi bu halde muhafaza buyursun. Riyadan yoksun, arındırılmış, ihlasla Allah'a sunacağımız amelleri çoğaltmayı bize kolay kılsın Allah. Onun için bizim derdimiz cenneti kazanmaktı. Doğru mu? Doğru değil mi kardeşler? Biz bunu istiyorduk. Başta ta bunu söyledik. Allah da sözümüze şahitti. Sonra dedi ki bu iş ancak salih amelle olur. Salih ameli de açtık. Neydi? Şer'i hüküme muvafakat sağlayan ve Allah'a adanmış olan bir amel. İşte riyasız bir amel istiyor Allah. Gösterişten uzak. Sırf Allah için yapılan. Canını, malını, kul inna salati ve nusiki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Ölümüm, hayatım, ibadetlerim, bütün işim, varım yoğum alemlerin Rabbi olan Allah için, başkası için değil. Ya Rab sözümüze şahit ol. Amin Allahumme amin. Gösterişten uzak. Gösterişle yapılan bir amelin tehlikesini belki daha iyi resmetmek adına birkaç hadisi paylaşacağım peş peşe. Müsaadelerinizle. Beni çok etkileyen bir hadisi şerif. Bütün hadislerin insanlar üzerinde etkisi olmalıdır. Oluyor da elhamdülillah. Ama bu başka. Çok başka. Ben inanıyorum duyduğunuz bir hadisi şeriftir. Bildiğiniz bir hadisi şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Benim derdim ne bu hadisi anlatmakla? Gösterişsiz bir amel, gösterişten uzak olmayı daha iyi anlayabilmek adına paylaşıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki, ashabım, hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Duydunuz mu? Hüzün kuyusu? Var mı bileniniz kardeşler? Hüzün kuyusu. Oradan çok böyle delikanlı kardeşim parmak kaldırıyor. Allah ona merhamet etsin. Huzun kuyusunu bilen mutlaka vardır. Hadis-i şeriflerde maruftur. Ama Allah Resulü ashabı diyor ki, huzun kuyusundan, vadisinden Allah'a sığının. Merak ettiniz değil mi? Ashab da merak etmiş. Ya Resulallah, huzun kuyusu ne olabilir ki yani? Yani huzun kuyusu, huzun vadisi nasıl bir şey ki biz Allah'a sığınalım ondan? Yani ne işlevselliğine, nasıl bir şey bu yani? Allah Resulü huzun kuyusundan Allah'a sığının diyor. Ashab da merak ediyor. Diyor ki, nasıl bir şey ki sen bizden huzun vadisinden Allah'a sığınmamızı istiyorsun ya Resulallah? Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ashabına diyor ki, ashabım, huzun vadisi cehennemin kendisinden günde 100 defa Allah'a sığındığı bir vadidir. Yanlış duymadınız. Abdullah kardeşinizin dili de sürçmedi. Şimdi sürçtü de, hadisi söylerken sürçmedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam huzun vadisinden sığının diyor. Ashab soruyor, diyor ki ya Resulallah, huzun vadisi nedir? Cehennemin kendisinden günde 100 defa Allah'a sığındığı bir vadidir. Ya cehennemin kendisi nar. Cehennemin kendisi ateş. Diyorum ki ey vadi, sen nasıl bir vadi olabilirsin ki cehennemin kendisi, azabın kendisi, şiddetin kendisi günde 100 defa huzun vadisinden Allah'a sığınmış olsun? Ashab merak ediyor değil mi? Biz de merak ediyoruz. Diyor ki ya Resulallah, kim gidecek oraya? Kim hak etmiş olabilir ki orayı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amelleriyle riya yapan okuyucular, anlatıcılar. Söz söylenir mi bunun üzerine? Onun için ben de kapattım bu defteri. Ashab çok iyi anlamış meseleyi. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Allah onların hepsinden razı olsun. Çok iyi anlamışlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan 2 tane hadis paylaşıp sahabenin meseleyi nasıl anlattığıyla alakalı bir rivayet paylaşacağım. Tabi Şeddad bin Evs radıyallahu anh, yani paylaşacağım 2 tane hadis riyanın ne kadar tehlikeli olduğunu en azından konumuza zenginlik katsın diye bu bağlamda paylaşıyorum. Şeddad bin Evs radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün dedi ki, ümmetim hakkında 2 şeyden korkuyorum. Ümmetim hakkında 2 şeyden endişeliyim. 1, şirk. 2, gizli şehvet. Böyle deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Şeddad bin Evs diyor ki, ya Resulallah, senden sonra diyor ümmetin şirke mi düşecek? Yani sen vefat edeceksin, sen risalet sahibisin ve senden sonra ümmetin tekrar şirke bulaşacak, öyle mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, evet Şeddad, ama senin bildiğin gibi şirk değil, zandığın gibi değil. Yani güneşe tapmayacaklar, aya da tapmayacaklar, puta da tapmayacaklar. Ya Resulallah, öyleyse nasıl bir şirkten bahsediyorsun sen? Aleyhissalatü vesselam diyor ki, amellerine riya bulaştıracaklar. Ümmetle alakalı endişem bu. Put yok, güneş yok, ay yok, onlara secde yok, böyle bir şirkten bahsetmiyor. Ama amellerine ümmetim riya bulaştıracak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaynağını söyleyeyim mi size? Ahmed İbni Hanbel. Bir gün Ömer radıyallahu anh bakmış ki Muaz İbni Cebel aleyhissalatü vesselamın kabrinin yanında mescitte hüngür hüngür ağlıyor. Öyle böyle değil. Ömer radıyallahu anh Muaz bin Cebel'in yanına varıyor. Diyor ki, Muaz niye ağlıyorsun? Diyor ki, ya Ömer, ben şu kabirde yatandan duydum. O söz aklıma geldi de vallahi tutamadım kendimi, ağlıyorum. Ne yapayım? Şu kabirde yatandan duyduğum bir söz aklıma geliverdi. O aklıma gelince de dayanamadım, kendimi tutamadım, ağlıyorum. Diyor ki, nedir o söz? Ben bir gün duymuştum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Riyanın en azı bile şirktir. Ne dedim? Riyanın en azı bile şirktir. En azı ya. Yani riya var. Böyle katman katman varsayalım. Zirvesi var, esfeli var. En aşağısı ya. Bu söz Allah'ın Resulüne ait bir söz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşiniz Abdullah söylemedi. Riyanın en azı, en alt seviyesi bile şirktir. İşte bu hassasiyeti sahip, Aleyhissalatü vesselamın tabir yerinde ise medrese-i tedrisatından böyle geçmiş sahabe meseleyi çözmüş. Çok iyi anlamış yani. Ebu Musa el-Eş'ari bir amele riyanın karışmış olmasının ne kadar ürkütücü bir şey olduğunu ondan öğreneceğiz. Bu endişeye hakikaten böyle anlamış ve bu endişesini ashaba paylaşan, anlatan bir sahabeyi size misafir edeceğim. Ebu Musa el-Eş'ari. Ebu Burda radıyallahu anh, sahih Bukhari kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizlerle. Genç sahabeler almış etrafına, tabi kimler olduğuyla alakalı bu böyle tafsilatlı bir malumata sahip değiliz. Ama diyor ki bir grup gence konuşuyordu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Bunun ravisi Ebu Burda radıyallahu anh. Diyor ki Ebu Musa gençleri toplamış anlatıyordu. Neyi anlatıyordu? Zetur Rika savaşını. Birazdan Zetur Rika'ın ne anlama geldiğini ifade edeceğim. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor tabi. Ona veriyorum sözü şimdi. Diyor ki biz bir savaşa çıkmıştık. Daha adı yok henüz. Bir savaş, bir sefer. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraberdik. 6 kişiydik ve altımıza bir binek düşmüştü. Sadece bir binek. Sırayla biniyoruz. Vallahi diyor o denli bir sıcak vardı ki. Ve o denli meşakkatli bir yolculuk yaptık ki. Bir noktaya geldik. Baktık ki artık yürüyemez hale geldik ve ayak tırnaklarımız sıcaktan yerinden sökülmüştü. Allahu Ekber. Hikaye anlatmıyorum dostlar. Ve kardeşiniz Abdullah bir Müslümanın sıcaktan, meşakkatten, zorluktan, Allah ve Resulü uğrunda feda ettiği tırnaklarından bahsediyorum. Ama çok kolay anlatıyorum. Birkaç cümleyle ifade etti kardeşiniz Abdullah. Bir Müslümanın ayak tırnakları yerinden sökülmüş. Diyor ki biz artık ayak tırnaklarımız yerinden sökülünce yürümemize mani olduğunu fark ettik. Üzerimizdeki elbiselerin bir kısmını yırttık. Allah ve Resulünün yolunda yürümekten alıkoymasın diye ayaklarımıza bağladık. Onun için o savaşın adı Zetur Rika, kumaş parçası savaşı demektir. Ayaklarına bağlamışlar. Yürümelerine engel olduğu için ayağı yerinde, tırnakları yerinden çıkmış ama diyor ki zımnen tırnağına yerinden de çıksan Allah ve Resulünün yolunda yürümekten bana engel olamayacaksın ey tırnak. Zımnen. Bunu anlatıyor ashaba. Tabiri caizse sizin şu anda beni dinlediğiniz gibi onlar da Ebu Musa el-Eş'ari'yi dinliyor olmalı ki. Diyor ki Ebu Burda birden sustu. Başını öne eğdi. Kıpkırmızı oldu. Ebu Musa el-Eş'ari kıpkırmızı oldu. Kimse bir anlam veremedi sonra böyle masum ve mazlum bir şekilde yüzünü kaldırdı. Ve Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki anlattık ya. Olmadı. Gitti. Anlatmayacaktık. Ondan sonra diyor sustu. Anlatmayacaktık dedi. Olmadı. Yani o Zetur Rika gitti. Endişesini anlıyoruz aslında sahabenin üzerinden. Amele riya karıştırmış olmanın, amelimize tesmiye hastalığı var. Tesmiye hastalığını karıştırmış olmanın, duyurma hastalığı. O ameli iptal etmez de vebali vardır. Riya iptal eder ama. Allah diyor git kim için yaptıysan ondan iste. La havle ve la kuvvete illa billah. Kim için yaptıysan ondan iste. Onun için ihsan olacak, ihlas olacak, Allah'ı görüyormuşçasına yapılacak ve Allah için Allah için yapılmış bir amel Allah için kalacak. Bir gün bunun endişesini taşıyan sahabelerden anlatmaya devam edeyim. Sonra da bitireceğim yavaş yavaş inşallah sohbetimi. Kıymetli kardeşler, Sa'd İbni İbrahim anlatıyor. Ebu Yusuf, yani İmam Ebu Yusuf, Kitab-ül Haracından tahric etmiş. Yer, Kadisiye, günlerden Kadisiye. Neyi anlatacağım ben? Allah için yapılmış bir amel orada kalacak, tamam halas. Bu hassasiyete sahip bir misafir. Diyor ki Sa'd İbni İbrahim, Kadisiye'de diyor ben bir topluluk gördüm, birlikte yürüyorlardı, savaş bitmiş. Sahabeler, mücahitler yani, onlar diyor birlikte yürürlerken bir adamın yanından geçtiler ki, adama diyor hep beraber bir baktık. Diyor ki adamın kolu, bacağı, bütün uzuvları kesilmiş. Allahu Ekber, lime lime doğranmış. Pinçik pinçik edilmiş sahabe. Allah yolunda, Allah'ın dini uğrunda kolu bacağı kesilmiş. Ama diyor yaşıyor ve onun ağzından Nisa suresinin 69. ayetleri çıkıyordu. Hamallezine en'amallah diye başlayan ayeti kerime. Onlar ki Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Sıddıklarla, şehitlerle, onlardan olmayı murad ettiği için bu ayeti kerimeyi terennüm ediyor ve okuyor. Bunu duyuyor o grup. Eğiliyorlar ki Ma'allezine en'amallah aleyhim minen nebiyyin, sıddıkîn, işte şehit. Yani ayet-i kerimeyi okuyor. O bakıyorlar ki ayet okuyor. Yani onlar sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Onlardan olmayı murad ediyor. Diyor ki Sa'd ibn İbrahim, birisi eğildi ona dedi ki, ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, ismi değil ha, ismini bildiğinden değil. Ey Allah'ın kulu, kimlerdensin sen? Kimsin hele? Seni bir tanıyalım. Diyor ki Sa'd ibn İbrahim baktı. Ensardan biri. Diyor ki bir şey de söylemedi başka. Kim Ensar ya? Ensar. Hele siz bana sorun. Ben şeceremi sayarım. Ama Ensar. Ben Ensardan biriyim. Kimlerden olduğunu öğrenmek kastıyla sormuş. Ama tanımasınlar. Allah için adanmış bir bedeni kimse öğrenmesin. Allah için oraya konulmuş bir koldan kim olduğuna dair kimsenin bir haberi olmasın. Var onu Ensardan biri bilsinler. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte ihsan bu. İhlas bu. Allah'a adanmış bir amel görmek isteyen Ensardan, bak adını bile bilmiyoruz. Sari kitaplarında adı yazmıyor. Kim? Söylemedi ki bilelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah ibret almayı nasip etsin. Ömer radıyallahu anh bir gün ziyafet vermiş. Yemek yiyor böyle tebaasıyla birlikte. Tabi çok teknik olarak bilmiyorum ama hilafeti dönemindedir Allahu alem. Yine İmam Ebu Yusuf bunu tahric ediyor. Tebaası yemek yerken müminlerin emiri de hizmet etmek için arada su dağıtıyor. Ya Rabbi böyle yöneticilerimize acilen ikram et. Hasretiz ya Rabbi. Hasretiz yani. Tebaasına yemek vermiş, kendisi oturmamış, hizmet ediyor. Yani su ihtiyacı olan var mı? Arada dolaşıyor sofraların böyle. Sonra uzaktan birisini görmüş, sol eliyle yiyor. Tabi buraya hemen parantez açıyorum. Maksadım sol eliyle yemek caizdir, mekruhtur, haramdır tartışmasını açmak değil. Ümmetin çok daha büyük meseleleri var ya. O defteri kapattık biz. Ama orada sol eliyle bir yemek yiyen birisini görüyor uzaktan. Yanında değil. Diyor ki ya Abdallah, ismini de bilmiyor. Adıyla değil, işte adını bilmediği için ey Allah'ın kulu diye sesleniyor. Diyor ki sağ elinle ya kardeşim. O da diyor ki ey müminlerin emiri ya da ya Ömer, o diyor meşgul, işi var. Ömer hiç üzerinde durmuyor, meşgul yani. Ben şöyle anlıyorum, kapatıyorum parantezi, rivayete devam edeceğim. Mesela ben birisini görsem, sol eliyle yese, kardeşim sağ eliyle yesen daha iyi olur dese, meşguldür desem anlarım ki ya eli telefondadır, WhatsApp'ına bakıyordur. Yahut da ne bileyim elinde, eli başka bir şeyle meşguldür, tekrar kapatıyorum. Ömer de böyle anlamış olmalı ki devam ediyor su dağıtmaya, sofraların arasında gezmeye. Yine gözüne o Abdallah takılıyor, Allah'ın kulu. Bakıyor ki hala sol eliyle yemeye ısrar ediyor. Diyor ki Abdallah, sana az önce demiştim, sol eliyle bırak, sağ elinle ye. O da diyor ki müminlerin emiri, ben de sana az önce söylemiştim, o meşgul. Tamam diyor. Ve üçüncü defa görünce Ömer diyor ki, be sol eliyle yiyen adam, sağ elin ne yapıyor olabilir ki, habire bana meşgul meşgul deyip duruyorsun. Diyor ki müminlerin emiri, ya Ömer ben onu Mute'de bıraktım geldim. Onun işi var. Mute'de o. Ben onu cihatta bıraktım geldim müminlerin emiri. Ömer radıyallahu anh hemen yanına gidiyor. Hemen. Diyor ki kardeşim senin saçını kim kokluyor? Zeytinyağını kim sürüyor? Senin diyor yemeğini kim hazır ediyor? Diyor ki kimsem yok ya müminlerin emiri. Diyor ki öyleyse sana hizmetçi tahsis ettim. Bundan sonra senin saçına kokular o sürecek. Bundan sonra senin yemeğini o pişirecek. Sen madem ki kolunu Mute'de bıraktın geldin, bu hizmetçi senindir deyince oradaki tebaa ellerini havaya kaldırıyor. Diyor ki Allah Ömer'in halkına gösterdiği bu ihtimamdan ötürü ona merhamet etsin. Vallahi ihsan bu. İhlas bu. Yapılan bir işi duyurmama hastalığı bu. Daha doğrusu hastalık olmayan amel bu. Allah bize razı oldu. Amel türü olan salihlerle Rabbimize kavuşmayı nasip etsin. Çoğaltmayı nasip etsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Söylediklerimizle amil. Dinlediklerimizle amil. Ve Rabbim taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.